I na kraju sa bronzom se u kategoriji rakija od jabuke nagrađuje Halas Laslo. Bronzmine šitešu Halas Laslo ono paljim kraju. Imamo dve srebrne nagrade u ovoj kategoriji. Prva ide gospodinu Nešić Miladinu. Etnišmine šiteška kod Nešić Miladin ono paljim kraju. Srebro dobija i Földi Jožef. Földi Jožef Almopalinkája is ezüst minősítésű. I na kraju u kategóriá rakija od jabuke, najbolja rakija ovoj kategórii je rakija Kovács Robert. És ebben a kategóriában a legjobb pálinka Kovács Robert pálinkája. Čestitamo nagrađenima u ovoj kategoriji i prelazimo na sljedeću kategoriju, to je kategorija rakija od kruške. Pohvalnicu dobija Gyuri Gyura. A körtepálinka kategóriájában dicséretben részesül Gyuri Gyura. Radovan Acsánszki dobija bronzanú nagrado. Bronz minősítést kapott Radovan Acsánszki. Bronza ide Ilmoki gospodinu Horváth Danielu, ugyancsak bronz minősítésben részesül Horváth Danielu. Szállni. Még egy kérdés. Én nem voltam itt tegnap, nem tudom, tombolára, hogy ajánlás, hogy összetettétek mindent. Az nem tudom, hogy tőlem mit tettek, én nem voltam itt fogom mondani. Szerintem, hogy Borka és Zsolt, Borka és Zsolt, valami valaki mondta. Jó, oké, jó van, rendben. Jó van, rendben, nem voltam itt, csak azért. Semmi baj, de nem baj, ha annál most vagy. Jó van, oké. I ovogodišnja najbolja rakija od kruške Viljanovke jeste rakija Buš Akoša. Ša Vilmos Körte pálinka kategóriában a legjobb pálinka Buš Akoše. Prelazimo na rakiju od trešnje, ona je malo brojnija, odnosno manje brojnija. Dakle, tu imamo samo bronzu i dva srebrna odličja. Bronzano odličje dobija Atro Mihaj. szeretne pálinka kategóriában bronz minősítést kap apró Mihály pálinka. Zara, aki od Višnje dobija i Fabrik Attila. Fabrik Attila međpalinkaja iš ezišt minušitešu. Kao i Kovač Robert. Međpalinka kategorijában Kovač Robert palinkaja iš ezišt minušitešu. U ovoj kategoriji imamo dva zlatna odličja. Prvo dobija Sipos Attila. Međpalinka kategorijában arany minušitešt kapot Sipos Attila. Zlato za rakiju od višnje dobija i Fekete Ivoja. Arany minősítésű lett Fekete Ivoja pálinkája is. I najbolju rakiju od višnje u ovoj kategoriji je napravio Zoran Klanišera. Prme pálinkom kategoriju ja imam lepo pálinkaja. Margit Jelica. Dicséretben részesül Margit Jelica Szilva pálinkája is. Prevazimo na bronzana odličja. Bronza za raki od šljive dobija Ač Ištvan. Ač Ištvan Silva pálinkája bronzni nošitešnji. Bronzan odličje dobija i Apro Mihaj. Bronzni nošiteš kapot Apro Mihajić. Kao i Barna Daniel. Barna Daniel iš bronzni nošiteš kapot. Još uvek smo u kategoriji rakija od šljive, bronzano odličje dobija Buka Katalin. Silva pálinka kategorijában bronz minősítésben részesült Buka Katalin. Kao i Fekete Ivoja. Fekete Ivoja pálinkája is bronz minősítésű. Bronzano odličje dobija i Kovács Robert. Kovács Robert Silva pálinkája is bronz minősítésű. Kao i Vig Norbert. Víg Norbert pálinkája is bronz minősítésű. Za raki od šljive bronzan odličje dobija Bali Marija. Silva pálinka kategóriában bronz minősítést kapott Bali Marija. No. Bronzano odličje dobija i Bojana Barjaktarović. Silva pálinka kategóriában bronz minősítést kapott Bojana Barjaktarović. Ovo je zip sad ovaj.